چې کومه دعا د وکړه چې الله پاکه ته په دوی کې د دوی د ډلې رسول را وپاڅولو هغه زه یم. نو خو دغو نه مناسبات یې سره پیدا شو. نو ای یهود ای نصارا ته دعوه کوې برای ابراهیم علیه السلام، نو واقعي چې نبي و هغه منې، نو او دا محمد نه منې، خو محمد د هغه سره دغسې نږدې رابطه لري چې د هغه د دعا په نتیجه کې الله پیدا کړی دی. خو دا حق دی، انکار ته څنګه کوې؟ نو اوس موږ کوم آیات وایي د دې خلاصه څه شي ده؟ خلاصه یې دا ده چې د هغو کسانو چې د امت محمدیت مخالفت کوي د هغو غلطکاري الله پاک بیانوي. څنګه فرمایي؟ ومن یرغب، ومن څوک دی یرغبو چې دی یې رغبت وکړي مخ دې واړي، عن ملت ابراهیم د ملت و د جنه څخه د ابراهیم، الا مگر نه من هغه څوک سپیه چې ده بې عقل کړي نفسه خپل ځان. لکه سړی موږ پښتانه چا ته نه وایي، موږ ته داسې نه ورته وایي چې ته خدای خر پیدا کړې، ورته وایي خر خر مه کېږه، ځان پکاسته بې عقل بې عقل کوې. کېدای سي په مضمون ته سپوږي خدای الله پاک درسره ازلي بدبخته خر پیدا کړي بې عقل معنا ناپوه، یا چې دا په خبرو سر خلاصېږي د ځان د تاوان په باره کې یو پاولی ولاکه خطا باسي، بل ته به د زرو زرو تاوان رسي، د بل د کور مخته به نجاسات هم غورځي، دیوال به مور خرابوي، اوبه به مور تویي، هر څه به کوي. د ده پر دیوال کلي کرښه وکړه، ښکنځل کوي، جنګ کوي، توپک را اخلي. نو خو برای خلک څه ورته وایي؟ ته برای خر خر مه کېږه، دغو نه دماغ ولاکه خراب دي، چې بل ته دغو نه تاوانونه رسي، ځان غل غل اچي، او خپله چې د یوې روپۍ تاوان در رسېږي، برای جنګ ته ماماده یې، مړي ته ماماده یې، رب العزت سره کم وایي په ښه لهجه. ومن یرغبو، څوک رغبت کوي عن ملت ابراهیم د ملت و د جنه د ابراهیم، الا من سفه، مگر نه هغه څوک چې هغه بې عقل کړي نفس هو خپل ځان، په خپله ځان خر تراشلی، بې عقلیت تراشلی، بل څوک یې کوي؟ یعنی دا د بل چا کار نه دی. استفهام انکاري و دغه ته وایي. استفهام ظاهره صورت د پوښتنې دی چې دا څوک دی، هلته انکار ورسره یي. لکه سړی چې ما مثال بس د استفهام انکاري ګرځو، مرزه عوام ته وایم، لکه ته چې خپل کشر زوی پر یو کار ووینې، یا مشر زوی پر یو کار ووینې چې هغه ستا څه بیرېږ درته، ښه ته دغه کارونه کوې؟ نو ته اوس داسې پوښتنه کوې، په دې پوښتنه پر دې انکار کوې، معنا چې دا مه کوه. الله وایي چې بې عقل نه یي، د بې عقل څه ماسې، او بل څوک دغسې کوي، یعنی نو نه کوي بل څوک. هغه څوک یې کوي چې په کاسته ځان خر خر کوي، نو خود به برای جوړېدلی. یا زه دا ملت نه منم، دا د محمد علیه السلام، دا د محمد علیه السلام ملت نه دی، دا د ابراهیم سره شروع دی، د هغه ځای څخه دی، او ابراهیم دغسې دعاوې کړي دي. نو ای یهود، ای نصارا، ته په کاسته ځان بې عقل تراشلی دي. ترجمه ته به کېدای شي بیا متوجه است. ومن یرغبو، دا د رغبت توریش دی، طالبان په جتی سپویږي، دی په معنا د محبت امرازی، هغه چې د میلان په هغه وختو کې چې دی، دی په معنا سره د الا یا د پی رغب پیه، په پلانی شي کې رغبت وکي، معنا خوش یې سو، رغب الیه، او هغه چې رغبت وکي په الا متعجس، په عن کې متعجس معنا بد ځنی یو ځنی ولاړ. نو من څوک دی یرغب شاغه بد یوس عن ملت د ملت د جن ابراهیم او د ابراهیم، الا مگر نه من هغه څوک سپه چې هغه بیا عقل کړي نفس هو خپل ځان په خپل بیا عقل تراشلی، د دغه سم ما سوا بل څوک ستا استفهام انکاری، بل څوک نه دار کم کوي، الله وایي نه کوي، چې هوښیاري د سړي مغزه په سر کې. پسې رب العزت وایي وو په داس حال کې، یو خو د ابراهیم ملت علي ته پیژندل دي، همدا جس چې ډېر بیا کړني مخ نه اړي، ولقد فتحقق سر، دا وو د حال د پاره سلامه، لکه د قسم تاکید چې ورکه چې قسم ده، استفینا موږ غوره کړی وو، خوش کړی مو هو د ابراهیم په دنیا، په دې دنیا کې، په دې دنیا کې علاوه والا ابراهیم ما خوش کړی، د څه کار لپاره؟ د نبوت لپاره، د ولایت لپاره، او د خلقو لپاره چې خلق هدایت د علاوه دین او توحید ته راوبوج، د دغه لپاره ابراهیم علاوه ما خوش کړی و. داسې کرامات مور په نصیب کړ چې کعبه مې د په لاس ودان کړ، تر نن خلق تواب کوي، مناسک مې د په لاس خلقو ته وشول، صفه او مروه او مزدلفه او عرفات دا ګرځ. ولقد فتحقق سر، تحقیق چې وایه د علم موچعه د قسم دی بولي، په تحقیق سره قسم ده چې استفینا موږ غوره کړی و، خوش کړی مو هو دی په دنیا، په دې دنیا کې، په دنیا کې مو په دې داسې کارونه وکړه چې نو انسانان هغه نشي کولی. ابراهیم داسې کارونه کړي، آیات کیسته کېدای سي یا حافظان بدلته څوک څوک، ان ابراهیم کان امه، ابراهیم علیه السلام بسته امته سمانه، یو سړی دی د بستا ډلې کار کوي، دا کار په ډالو په لشکر نه کېدی، مګر پر یو سړی همدا ورته وتړل. نو خود الله ان ابراهیم کان امه،

چې دا ار نبی چې دی د دې دا معنا نه ده چې تر نبوت د مخه دی ګمراه او چې نبی سباره لار پیدا کړ تر نبوت د مخه چې نبی ته لارښوونه نه یې سوی دی خالی الذهن یې خالی الذهن یې خالی الذهن دې ته ویل کېږي موږ یو کوچنی بچی لرو باره نو بیا یو د په یو ګیرچ کې شاګردو د کوچنی په ذهن کې اوس هغه د ګیرچ سامانونه وو پانی وو دا د موټر خرابۍ و مریضي د ده په ذهن کې شته خالی الذهن دی منکر هم نه دی چې مخالفت کوي ورځې استاذ ته کښېني استاذ د ورځې یو یو شی وښي دی باره کوي یو شی وښي باره کوي نو دی د مخه د استاذ مخالف وو د مخه دی د استاذ مخالف نه وو موافق یې هم نه وو موافق یې څه معنی موافق یې دا معنی چې نه به ورمعلوم نو دی څه شو به کې نو هغه کړه ورته ویلي شته دا وکړه یا دا وکړه مخالفت یې ده کومه ځای ښکاره کوي نو ابراهیم علیه الصلات وسلام ته چې تر دې خبرې چې دا اسلم تو وایه تر دې د مخه دی د دین په باره کې خالی الذهنه د دین یې زده نه دی دین ته ځان نه کېږي دین خو د ځان نه نه کېږي خو د الله د طرفه ښوول کېږي نو که وسپله محمد علیه الصلات وسلام دی پر څلوېښت کلنۍ دی نبي سو نو در څلوېښت کلنۍ وروسته خو ده ته جن راغلی ته دا څلوېښت کلنۍ د مخه نو دی باره نعوذ بالله مشرک وو دی باره ګناهکار وو دی د الله مخالف وو مخالف یې نه وو مګر دین یې څنګه کړی وای مخالف چې نه وو نو باره دا رقم خالی الذهن دی د جن پروګرام په مغزو کې دی لري نه هغه هغه وخت ورکول کېږي چې الله په درویشت کاله کې ورته نازل کړي پروګرام د باره د جن غیر د زده شو تر دې د مخه سړی مخالف نه بدل کېږي نو ته بدلته دا سوال نه کوې چې ابراهیم علیه السلام خو الله د دغه اوس چې موږ وایه د دغه آیاته څخه چې دور اسلمت لرب العالمین د دغه وخت څه الله وایي دته ما استفاو برګزیدګي راوخه نو چې دې برګزي د سوي نو نو به د خدای په مخالفت کې روانو په ګناوه کې به روانو په کوپریاتو شرکیات کې به نغوز بلا روانو موږ دې هیڅ کله نه ځنې لازمیږي تر دې د مخه دې خالی دي دې ته د فطرت زمانه وایي معنی هغه چې بل پروګرام نه وي راغلی نه دي زور پروګرام لري لا نه ابره نو منتظر چې څنګه به وسی دا دغه وخت کې سوي دا سوال دلته ختم دی په دا پسې کې اوس یو قصه ده د وسیت د وسیت قصاد ترانه خلکې په دې سره بیا څه شکی په دې باندې رد کوي پر هغه یهودو و نصاراو باندې یهودو و نصاراو دا دعوه کوله بارا اول اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام یعقوب علیه السلام دا ګرد یهودو و نصاراو د دې آیات چې دې تیس کې د آیات فلم برو پیږي په دغه د سټیس په مخ کې یو ورکه دی خو ته چرواړې یو سل سرویشتم آیات تیس پیدا کولای سي یو سلو سرویشتم نمبر کیدا یې شپې دی کی ما زدا سیو څو آیات ورکړ سم خدا اوس موږ تلاوت واغه یو سلو دو جرش دی نو ها اوس دې تاسو ګوري يهود څه ول علاوه ام تقولون آیات سواست ان ابراهیم چې بشک ابراهیم علی السلام و اسماعیل اسماعیل علیه السلام و اسحاق اسحاق علیه السلام و یعقوب یعقوب علیه السلام و الاسباط او داغ د اولاد او المسیان کانو دا ګرد و هودن یهودیان و او نصارا یا نصرانیان و تس خو دغه سو اجری مول ابراهیم هم یهودی بوله اسماعیل هم یهودی بوله اسحاق هم یهودی بوله الا څنګه وای قلت ورته وای پیغمبر انتم اعلم ام الله فجر واستخبر لك على خبر ده علاوه يغه نو يهوديان ونصرانيان تواده چې چې ده يهوديان ونصرانيان دا خبر دي کور ول ابراهيم ام يهودي ز په دغه يهودي ته ولا کوار ابراهيم ام نصراني په دغه آیات کې دا د دې خبر الله فکر نقل کړی ده الله د دې خبر دا سرت کوي او غد دي وستر نقل کوي بار به ته پوه شي چې د دې دغه خبر چې دغه نبيان ګرځي يهودان بونه دي چې دا يهود دا يهود دا يهود چې دا د دې دول دي لمزيله درواغ دي شوایه ولي الله په پای کې څنګه انتم اعلم ام الله تخبرك الا خبر دي الا خدغه بيان كي تقول وسط واجبنس ووصى وسط كريو بها فدغ ملت سر دغ بها زمير د ملت راجي دي چمش په جاسب کې کوي چې ومن يرغب عن ملت ابراهيم دي ابراهيم دي ملت څوک مخ اړي علاوه ووصى وسط كريو بها فدغ ملت سر ابراهيم و ابراهيم عليه الصلاه والسلام بنيه وخپل اولاديت د ابراهيم عليه السلام د دوه زمون خو ډیر مشهور دي چې اسماعیل عليه السلام دي چې د هاجري قبطیه څخه

د جواسیت تاکید کوي. نو یهودو خو ویل چې یا ابراهیم یهودی و، یا یعقوب علیه السلام یهودی و، پلانه یهودی و. دا هغه مخکې آیت مخې ماتې ته وشو، هغه یو سل څلوېښتم دا ګرده نبیان یاد کړ چې دا یهودان و. الله نو اوس ورته وایي ام کنتم شهدا، ام کنتم، ایا تاسو باس شهدا حاضران واست اذا هغه وخت حضرت حاضر دی یعقوب و یعقوب ته الموت و مرګ کدا اس په دې مضمون په طالبانو کې سپوس دي ته د ام توري ویری دي ام یوم قطع دی چې د ما قبل سر اړه نه لري د نحوي د لارې باره په معنا ده بل او یو عاطفه متصله ورته وایي د ام متصله دي هغه نو مخکې هلته معطوف علیها جمله غواړي. معطوف علیها جمله دا ده چې الله ګواکې دي سورته چې ام عندکم نقل ستاسره نقل ستا یو چا پر غوږ در کړې ده ام کنتم شهدا او که ته پخپله هلته هغه یعقوب علیه السلام ته په هغه ګړې ناس وي چې د زامنو ته وصیت کاوه. په خبره کېدای شي د یو چا پلار د مثال په تور خو مړ شوی دی نو کوچنی دی برای زما بابا دغسې وصیت کړی دی. نو خو بل باره ورته وایي چې دا ستا د بابا وصیت ته ته ناست وې که ناست نه وې یو بل ښه سړي درته ویلي دي. خبره چې په دنیا کې ثابتېږي یا په چا ثابتېږي، یا په چا، یا په روایت ثابتېږي، یا په مشاهده ثابتېږي چې خپله یې ووینې. الله دغسې ورته وایي چې تا ته یو چا روایت کړی دی، دغسې څوک چې هغه درواغ نه وایي او که ته هلته حاضر وې. روایت خو دې ولاکه ستا ولې په روایت کې خو هغه مخکې آیت کې چې اوس ماتې ستا در وشو په یو سل څلوېښتم په پای کې څنګه الله پاک ذکر کړی وویل انتم اعلم ام الله، نقول قل انتم اعلم ام الله. تبقى خبرك لا بخبر ذي روايات ختنا لا يدر واغ وينو نخبات اسفل دا عقل مسألة دا عقل مسألة بجيب واسم دا غس پر دنیا پر دا لاس رشكارك مجد دا ساغ خاص غير دولي جي ولي نو چه ابراهيم عليه السلام با پسي دا غز امون اسحاق عليه السلام با دا غورس زامون چه دا اسحاق عليه السلام سخ يعقوب عليه السلام با يعقوب عليه السلام سخ ورس دا زامنان بیا د دې دوو ورثو زامنانو په سلسله کې چې ډېر په زرو کلو ولاړ شي اخوا ته موسی علیه السلام بره پیدا سوی دی. په زرو کلو اخوا ته موسی علیه السلام پیدا سوی دی. یهودیت خود موسی علیه السلام سره شروع دی. عیسائیت در موسی علیه السلام بیا څو سوه کال وروسته عیسی علیه السلام پیدا سوی دی. عیسائیت چې دی نصرانیت خود هغه ځای را شروع سوی دی. نو چې په زرو کلو دا دوه نبیان وروسته دي او ته باره وایه وا ابراهیم علیه السلام یهودی و لکه سړی چې اوس مثال ووایي باره وایي چې دا قومونه به در یاد کړم چې بارکزو پښه خو د اته سوه کاله سره شروع ده او یو بارکزی را ولاړ شي باره آدم علیه السلام هم بارکزی بره خلک پر خانی وایي ډرې وایي چې مړې ته څه وایي خو ستا ګسره د ګرده قوم اته سوه کاله کېږي د آدم علیه السلام لس زره یولس زره کاله مخکې کېږي دا ته پر هغه تاوانه الله دلته دغسې خبره ورته شي چې روایت خو ولاکه لري او خپله هم هلته نوې ناست نو د کومې خوا وایي که د تاریخ مسلې ته راشې په تاریخ کې د موسی علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام تر مابینځ په زرو کلونه کې دا ته څنګه وایي یهودیت خو د دې ځای شروع دی ته هغه یهودي و خو دا عقل ام نه مني. نو خبره چې نه عقل اخلي نه نقل اخلي دا خبره د منلو ده نو الله یې دغسې وردی څنګه ورته وایي نو دا خبره په نقل ده ام کنتم او که تاسې واس شهدا شاهدان واس از هغه وخت حق دره چې را حاضر شو یعقوب و یعقوب علیه السلام ته الموت و مرګ هغه ته چې مرګ را حاضر شو تاسې هله ته واس وسیتونه خدواره تیر کړه چې ابراهیم هم دا وصیت کړی و یعقوب هم دا وصیت کړی و ته هغه د یهودیت وصیت کړی و. الله څنګه ورته وویل ام کنتم څخه مخکې هغه معطوف علیها جمله که ستاسو په ذهن کې ما وویله چې آیاته نقل لري او که ته شاهد یې نقل خو نه لري په یوه کتاب کې نه دي راغلي چې ابراهیم علیه السلام یا یعقوب علیه السلام یهودي و او که ته حاضر یې چې یعقوب علیه الصلات وسلام ته مرګ رالی از هغه وخت قاله چې ده ویله داغه از د جاول از له سبدل چې ول از حق در چې کوم وخت یعقوب ته امر کړ حاضر شو الله و از هغه وخت در یادون قال چې دا ویل لبنی هی خپل اولاد یې ول ما تعبدون تسبه د چې عبادت کوي من بعد ورست زما قالو دا ګرد زامن په یو ژغ بار ورته ول نعبد الهک نعبد مشبع عبادت کو الهک د معبود ستا چې ته د چا عبادت کوي و اله ابایک و د معبود د پلروست ابا جمد عبد اب پلر ابا پلرګنی نو موږ به ستا عبادت کوو او ستا د پلرګرۍ د یعقوب علیه السلام پلرګرۍ څوک ده ګورې وریادې یې ابراهیم چې ابراهیم دی ابراهیم د یعقوب علیه السلام څه کې دی نیکه د نیکه سره شروع کړه و اسماعیل او اسحاق دی اسحاق علیه السلام خو د ابراهیم علیه السلام زوی دی دغه اسماعیل علیه السلام و اسحاق او بل اسحاق دی هغه دوه زامن یې پسې وریاد کړه د ابراهیم علیه السلام و سلام. نو دا اسحاق علیه السلام خو د یعقوب علیه السلام پلار شو سیری اسحاق و اسماعیل خو بیا سره ورونه جنو خو اسماعیل علیه السلام اکاسو ابراهیم علیه السلام چې بیا د اسحاق و د اسماعیل د دوار پلار دغه نو د دین کس په مضمون کې دای سپیدلی است. یعقوب علیه السلام د چا زوی دی؟ د اسحاق علیه السلام. اسحاق علیه السلام د ابراهیم علیه السلام. فدانا بنس خدای اسحاق علیه السلام دلته ورور له اسماعیل علیه السلام. نو دا د یعقوب علیه السلام اکا کیږي. دا یعقوب علیه السلام به خپل اولادیت ګرځې هیڅ کزه مړ کدم ته چا عبادت کوي؟ وګور تل ستا د خدای چا ته عبادت کوي او د هغه خدای چې ستا پلرګنې عبادت کوه. په پلرګنې کې څو نفر وریاد کړ؟ څلور نفر وریاد کړ، درې نفر وریاد کړ. یو یې هغه ابراهیم چې د سر نیکه دی، بل یې خپل د دوی نیکه وریاد کړي دا چې اسحاق علیه السلام دی، بل یې هغه اکام وریاد کړي دا هم په ابا کې رالی. دا چې زه دا تاکید درته کوم پر ګوتو دې دې کوم یو شرعي مسله دلته شته. شرعي مسله دا ده چې اکا هم د پلار درجه لري، کینه درلودې اعلی د ابا نوم نه پرېښاوه. اکا چې وي عین د پلار په درجه کې دی. ولې اسماعیل علیه الصلات والسلام د یعقوب علیه السلام د زامونو کله نیکه کیږي؟ خو نیکه یې نه کیږي. نیکه خو چې پلار یې یعقوب دی، د یعقوب علیه الصلات والسلام پلار اسحاق دی، اسحاق یې نیکه سو، ابراهیم علیه السلام یې ور نیکه سو. اسماعیل علیه السلام په دې کې چه کاره دی؟ په دې کې څه دی؟ خو فقط چې دی د اسماعیل علیه الصلات والسلام د اسحاق علیه السلام ورور دی، نو خو د دوی اکا بره کیږي، د پلار ورور یې بلل کیږي. نو الا په ابا کې د ابا نو دغه خلک دي. نو د دې څه دغه شرعي مسله ثبتېږي چې اکا حکم د څه شي لري؟ هغه حکم د پلار لري. دا رقم دی. نو په سیب سی ورته وایي دا زمن وام الها واحدا، په داسې حال کې چې هغه واحد اله دی، بابا بیرېږه مه چې دوی به شرک وکړي. د وصیت په بیرته زړه تور درته راووایم. اېز هغه وخت قال چې وی ویل یعقوب لبنیه خپل زامونه ول ما تعبدون، تاسو به د څه شی عبادت کوئ من بعد ته ورسته زما؟ قالو دی په جواب کې وای نعبد موږ عبادت کو الها کستا د معبود چا ته عبادت کوي، و الها ابای کستا د پلرګنی د معبود چې تا پلرګنی د کوم خدای عبادت کاوه. هغه پلرګنی چې څوک ده؟ ابراهیم، ابراهیم علیه السلام، و اسماعیل، اسماعیل علیه السلام، و اسحاق، اسحاق علیه السلام. په پای کې څنګه ورته وای زامن الها واحدا، و په داس حال کې چې یو الله دی بابا ته خو بیرې ژبه نه باید شرک ترڅو ونه شي. شرک خرابت کار په ګناه او کې بدتری نه ده. نو دوی د بابا ته ډاډ ورکوي، بابا چې د ځکندن وخت چې الها واحدا د یوه الله سم ولا کفر بله بوز. په سیفه پای کې څنګه وایي ونحن له مسلمون، ونحن موږ له دغه الله ته مسلمون. ګور د مسلمانان یو منقادین یو. د آیات پای ته چې اوس وګوري د یعقوب علیه السلام دولسو زامونو له موږ مسلمانان سیری ش یهود ته وازه د یعقوب علیه الصلات والسلام په نسل کې دا په کروسیانو کې. نو خو هغه دی هغه سیس د ولس په لرو ګردو ول نحن مسلمون ته وازه از یهودی ګور دا بل رات څه دی د پاره پیغور سنو الله پاک ول چې بیخی ول د خره مغزه نه خوړلی هغه د ملت نه اوړي د اسلام بد نه وړي چې یا یهودیت پر بيد نصرانیت پر بيد خو دغه کیسه ته وګوره چې ابراهیم هم دعا کول چې خدای ما مسلمان کړي، زوی هم کول اسماعیل چې خدای ما مسلمان کړي، دعا یې هم دغه کول چې خدای از موږ په زوریه او اولاد کې مسلمان ملت را پیدا کړي. او الله الله ته ورته ویل په حدیث کې راځي چې الله ورته دعا یې ما قبول کړل. بیا ورسته چې الله پاک ابراهیم ته ویل چې اسلم اسلام راوړ، دوت الاسلام ته ما اسلام راوړ دی. بیا دا وسیتو ته پسې وګور د وسیتو په پای کې ګرد اولاد د خپل پلرو ته ویل دي څنګه چې نحن له مسلمون موږ مسلمانان. نو دغه نقصی چې نقل شوی دا وسیت را نقل شو وس نو ستا خبره د عقل د لارې سیده که د نقل د لارې؟ د نقل د لارې خو غلطه سو، نقل خو علاوه دا دی ما درته وکړ چې وسیت اصلي دغه رقم اوس پر اسلام باندې د سخت کو سره اوس چې موږ د اسلام سره او د اسلام دین څنګه وو. او نقل ته چې راسې نقل لري ته په بل کتاب کې چې په هغه کتاب کې چې ذکر شوی چې یا ابراهیم یهودی و، نو خو د ځانه یې جوړه د ځانه چې بیا جوړه نو عقلي سوال داری چې موسی و عیسی چې د موسی سره یهودیت را شروع دي، د عیسی د وخت سره نصرانیت را شروع دي، دغه دوه جنه چې دا در ابراهیم و در یعقوب په زورو کلو ورسته دا خو به ورسته په چې زورو کلو نه کېرسي و دا دونه چې برز نه پیدا شو. بعد ولس نفر چې ته بس قومو باندې اړه دا څو زره کال غواړي. نو ته دا پر هغه څنګه توانای چې اوغه يهودي او حاله چې يهودیت دغه ځان څخه چې سوي درش له سوي؟ نو دا عقل ام نه در سره مني وس یو غټ سوال بار دا يهودو نه سره پر اسلام لري. هغه نو دا سوال چې ته پر ما باندې کوي چې با دا نصرانیت خود عیسی علی السلام سره شروع دي، یهودیت موسی علیه السلام سره شروع دي، دا دوه نه بیان خو تر ابراهیم تر یعقوب په زورو کلو ورسته دي. نو ته څنګه دا وایي چې اوغه یهودی و؟ نو پورته هم زه کوم نو نبی علیه السلام خو تر موسی او تر عیسی علیه یو زرو پنځه لس سوه کاله خواته ورسته دي. نو دوی ته مسلمان بولي ته څنګه دا وایي چې دا مسلمان دی اوغه مسلمان دی؟ بابا چې د عقد د لارې زما دعوه نه مني پکې دایس په خبره پوه شو ته څنګه په ابراهیم سره ځان تړي هویت موسی سره شروع دي کې پر ابراهیم توانغه په زورو کلو مخ کې دي نو ستاجن خوند محمد علی السلام سره شروع دي او توانایه پر چا باندې پر ابراهیم علی السلام پر اسحاق علی السلام پر اسماعیل علی السلام پر اولاده باندې ته نو څنګه ځان په سړي نقصان خبرم دغه رقم ده د عقد دلاري د تاریخ دلاري خدام سره جلاد نه سره لګیږي نو موږ وایي جناب ته پلا د اسلام ترجمه و پیژنه اسلام وایي ست اسلام وای و دغه ته چې الله ویل چې منی دا انقیاد ته وای غاری شوول ته ویل کیږي په دغه معنا موږ وای چې د نبی علی السلام د ابراهیم د ګردو چې و دین یو اسلام اسلام څه معنا غاری شوول چې الله سویل ابراهیم غاړه یې شو حتی ته زی الله یدو ته چمتوس چې الله سویل زمونه نیم دغه چې الله مسلمان می کې چې ته سوای ز غاړه ورته کشیشت د یهودیت دغه معنا ده چې الله سویل غاړه ورته کشیشت کته د یهودیت د نصرانیت هم دغه معنا کوي چې الله سویل غاړه ورتجه ده نو الله خو درته وایي چې محمد علی السلام کلمه وایي کوم د چکه نو خو د یهودیت دغه معنا نه ده چې الله سویل ته غاړه ورتجه ده کدای څه خبره پوسوي ته خو یهودیت دغه بولی چې بس یو موسی منم بل نه دمه بیا ما ته مراه ده زه بل نه منم اخر زمان نبی بیا دکې مخواده نو دغه یهودیت چې دی دغه ته نسته ونه ولی پر چا پر ابراهیم علی السلام کدای څه خبره پوهیږي چیز ما د اسلام ترجمه خو استاد اس من غاره ایشول دا غاره ایشول که محمد علی السلام چکی په دا ګردو نه بیان کی یو غاره د علال امر الغړول ده نو خود زم چې هغه ګردو مسلمانانو د غجن په غپشتره دغه اسلام کې دی هغه اسلام چې الله وای موږ منو غوم چې الله وای موږ منو کته يهودیت او نصرانیت چې تړې نو ته د يهودیت او نصرانیت ترجمه ماته وک کوا يهودیت او نصرانیت هم دغه معنا چې الله وای بس یې منم اعظم نو الله خو تورات کړی چې محمد علی السلام ومنه منی بن خو نه منه نه خادي په انجیل کې درته ویلي چې محمد علی السلام منه منه یا نو خو معلوم دار د يهودیت دغه ترجمه نه ده چې الله ارس ویل کې کوه نو چې دا ترجمه نه سو خو معلوم دار تخپل پزر کې شی سره جوړ کړی نو دغه شی پر نس ته وانه ولای زما اسلام خو زکه پر هغه توانوم چې هغه ظاهر شو چې د اسلام معنا او ارچا ته په ار لغت په کتاب کې چې ګوري د ار ماته چې پښتنه کې اسلام معنا غاری شو د الله اوامر د ابراهیم سره او نسبته محمد د ګور د نبیانو دغه طریقه ستاده يهودیت خود کداغه ترجمه خو هیڅ سوال نشته پکښه واقعي زمر پر سر سترګو معنا د سیدی يهودیت دغه معنا چې د الله امر منل مګر نو راسه وې مننه نو خلاص ورته دروم چې دغه د الله امر دی قران او منه دغه په تورات کېسته محمد کې نه کې نو يهودیت معنا ته غلطه کوي نو هغه دغه معنا نه ده چې الله ارت سویل ویته ته ځان دې شي سره جوړ کړی دی د يهودیت تم دې پرېښې دي خدای مشته ویلي چې يهودان سي خدای راته ویلي چې نصراسي الله معنا هغه د ثوی نه هغه دغه او ستنه را نه کړ الله یې ځان چې مسلمانان سي مسلمان معنا تابع ده احکام زما و منه چې ار حکم در لیا غمنه یو وخت حکم را لول کجا من بر دار اسوغه چکوا یا خلق وسید بل وخت حکم را لشی یمین زی خلق و سید یو وخت روجش پر مش نس خلق و مسلمان هغه و سید بل وخت چې و مش چکوا هغه اسمنا و سید یو وخت مخ بیت المقدس ته ګرځوا چې مسلمان هغه و سید بل پلا بر برته کعبه ته مخ ګرځوا چې مسلمان یو هغه و سید او چې مسلمان نه انقیاد نه لري هغه ته چې وادیه خواته مخ ګرځوا شدی دا بل پلا ترخ شاند و پلا مدس کی بیا مدس کی کته سی سپارسی زو سچم وکم دا لا په اوامر کې چې مونږه کې نه لا ایت مسلمان نه یې يهودیت او نصرانیت پر نبیانو متهوانه نو دا د نن په آیاتو کې چې په دغه وسیتو سره د يهودو دغه دعوه رد کړه چې د خپل يهودیت پر اوغه نبیانو توانی الله ډیر سره لري است نه نقل ولا که خبره ومني نه عقل ولا که ومني واخر دعوانا الحمدلله.